मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए संग जीना तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा